نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دوشتم فارا سورة فاتر کی دایات بنزم نمبر نانوے درس دے يا ايها الناس اي خلق ان وعد الله حق بيشك وعد الله حق لا فلا تغرنكم الحياه الدنيا نخام خادوك كديوان شيتا شل رجل الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور او خامخا دوک کدیوان چیتا شمر دلنا بارکی الغرور اغا دوک کیا چون کے شیطان ولا يغرنكم بالله الغرور اعوذك كديوال شيطا صدر الله باركي الغرور اعوذك كي چونك شيطان علماء لیکلی سعید ابن جبیر رحم الله و بعض نور و غرور ستوئی و انسان عمل کئی دی گناہنو اے گناہنا کئی او بل پل تمنا کئی پا اللہ د مغفرت بانی طول عمر و عملی دی گناہنو دے او تمنا د مغفرت کئی دوکا کنے او دا عام و قراء و قررت الغرور دے ففتح دغین سرا او غرور شیطان توئی یعنی دے مپوس و سو سر دوکن کی او دا باز قراء و دیدے کی قررت دے پا الغرور سرا غیر بانی رفدا نو غرور باطل توئی یعنی لا یغرنکم الباطل اے باطل شے مدوکا کیوان چئی والغرور بالزم ما اغتر به من متاع الدنیا بزمی سر غرور ستوئی چیو سڑے پاغی پدوکا کیوا کیشی د سامان د دنیا نا ان الشیطان بیشک شیطان لکم عدو تاسن پار دشمن نے فتخذوه عدوا اونی سیده پا دشمنی انما يدعو حزبه بشکر ابلی د خپل ډلا ليكونوا ذي ظفر شيشي غيب اصحاب السعير دخاون دانو د جهنم نام الذين هاكسان كفروا كافر دي لهم عذاب شديد ذي ظفر بوي عذاب صخ والذين هاكسان امنوا جيمان روڑے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَلُوا لِكْرِدِنِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ دویده پا رب خندا وَعَجْرٌ كَبِيرٌ او عجر دلوئی اَفَمَنْ اِحْرَغَ سُوْقْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ چهایست کلشوی دی اغد فار بد عمل داغ ناکار عمل ورت نفس و شیطان خایست کلده فرآه حسنان وین یغاغیل را خایستا فا ان اللہ بیشک اللہ یدل من یشاو گمراکی چالچو غواری و یهدی من یشاو او هدایت کئی چال چو غوڑی فلا تزهب نفسو کا پس ندیوزی نفستا فلا تزهب نفسو کا ندیوزی نفستا و روحستا علیهم ددوی پسی حسرات دوجد افسو سننا ان الله بشك الله عليم بما يصنعون په دې په هغه چې دیس کوي هډر کافر دی هغه ته يهوديت او نصرانيت او مجوسيت ورته خاص تخکارا کړي شوی دی یا ډیر داسې خوارج دي چې تا خپل ناکار عمل خیستخ کار شوی دی عمل ناکار دی شرک دی دی دینی دا او دوی تا عمل خیستخ کاری والله الذي الله غزات دی ارسل الرياح چرالیگی هوا گانی فتثير صحابا را پورته کوي دا هواغان صحابا وريزلرا فسقناه نبوز مونږ دا وريزلا بلد ميت نغكلي مړتا فاحينا به الارض واجنديكو پدي بارانو بو سرزمکا بعد موتها پس دوچ والد دیز مکنا کذالک النشور دارنگی بید قبرن نرا پورتکی دل من کان یرید العزتا حرغ سوک چرا دلرید عزت او دا غواړی چې دې دی دنیا او خیرت کی عزت منشي فللله العزت جميعا نخاص الله لره عزت دی غن او دا عزت لایق په خپل طاعت او تابعداري کې څوک چې عزت اراده لري ګره د من شرطیه جواب دی کې محذوف دی ایسو چې دا خواخی چې دې دی دنیا کی عزت منشی او پا آخرت کی دن با عزت شی فل یلزم طاعت اللہ دے دی دا اللہ طاعت لازم رونی سی فَإِنَّهُ يَحْسِلُ لَهُ مَقْصُودُهُ دا مقصود بحاصل شی ځکه دنیا و خیرت دا اللہ دے او دی عزت ورکولو خاوند اللہ دے او اللہ عزت ورکی پخپل طاعت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خلق ګور د ځان دی عزت من کولو د فار مختلف سيزونه نیولي لکه سوره مریم کې آیات در تثیر او یو اتیایم ويتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا. اے مشرکان ما سوا د الله نزان تخدایان او معبودان جوړ کړی تو کفر او شرک ځان عزت من کوي. او سوره نساء کې آیات در تثیرو یو سل یو کم سلوی ختم. بعض خلق د کافرو په دوستی کې او دای په تعلق کې شکای یاغي کی عزت لټای. دلته وای نه عزت نه د کافرو په دوستی کې ده نه په شرک کې ده نه په گناهونو کې ده. عزت ک لټوي نو دا د الله په طاعت کې ده. لکه رسول روان دی الله او ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې چې څوک ډېر د الله نه یریږي نو هغه ډېر عزت مند دی. من کان یرید العزت هر څوک چې اراده لري د عزت فللله العزت جميعا نو خاص الله لره عزت دی غن. الیه یصعد الکلم الطیب دغ الله تورخیجی کلمی پاکی. پاک کلمات دی الله تورخیجی او دی قبولیت مقام ترسی. ورخیجی دی اللہ تا کلمی پاکی والعمل الصالح یرفعوهو او نیک عمل اللہ دا نیک عمل پورتا کوی. والعمل الصالح اید یرفعوهو دی زمیر کی دو علماء کرام اختلاف دے. اے والعمل الصالح نیک عمل یرفعوه پورت کویدا نیک عمل دغفا کو کلمات لرا. العمل الصالح یرفع الکلم الطیب نظمیر دا فاعل دا یرفعو راجی دی دینی کمل لرا او زمیر منصوب دی الکلم الطیب لرا دی. والعمل الصالح او نیکمل پورتکوی دا نیکمل لفاکو کلمو لرا یاد یرفعو زمیر اللہ تراجی دی زمیر دفاعل نیک عمل یرفعوه پورتکوین قبلوی اللہ دغ نیک عمل لرا. والذین آکسان یمکرون السیئات چمکرون کئی ناکارا ریاکاری کئی امشرکان دیب لهم دین فار عذاب شدید عذاب دے سخت ومکر اولائک هو یبور او مکر او فریب دی خلقو ام اغب حلاک و تباشی. واللہ خلقکم من تراب والله خلقكم من تراب الله پیدا کړی تاسو د خاورنا ثم من نطفه او بیا د ساس کیوبونا ثم جعلكم مزواجا او به غرزولی تاسو جوړي جوړي ثم جعلكم ازواجا او به غرزولی تاسو جوړي جوړي وما تحمل من انسا او ناخلی حمل اس یو زنانا ولا تدعو او نیزی گوی الا بعلمه مگر پیلم دا اللہ بانی الا بعلمه مگر پیلم دا اللہ بانی وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب او نشی ور کی دے عقد عمر من معمر اس یو عقد عمر ور کڑی شویتا ولا ينقص من عمره او نکمول شدا غد عمرنا الا في كتاب مگر دا خبری پا کتاب کی لکلے کی او لکلی شویدی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ بانی آسان لے آیات کی اصو توجیحات علماء اکڑی سوچ ور تکوئی سید ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہم نا نقل کئی وما يعمر من معمر عمر نشي ورکی دی وګد سی وګد عمر ورکړی شي ویتا ددا عمر لیکل شي چې سور کال دی سمر میاشت دی سمر ورځی دی سمر ساعتونه دی دا لیکل شي او بیا په یو بل کتاب کې لیکل کیږي جدد دمرا عمرو یو رست کمشو آمیاش کال ندا سمرا عمر چی تیری گی داغا نقصان دے نگورا پدی بانی زمیر بیا داغی معمر تراجید دا من عمری وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمری د دې عمرې زمير دغه معمر مخکيني تراجي دي او دویم قول د علماي کرامو فایاس خداره وما يعمر من معمر عمر نشي ورکه دي وګد شي وګد عمر ورکړي شي ويتا ولا ينقصه من عمر معمر اخر او کمی کمی دیدشی دا عمر دی او بل عمر ورکلی شوی بلنا ندیکی دا عمری ہی دا زمیر غیر اول تراجی دے آخر تراجی دے ایک چا لڈیر عمر ورکی دیشی او کد چا دا عمر کمولشی دا ټول خبری ندی اللہ فی کتاب مگر پلوه محفوظ کلی کلی شوی دی یادا یو قول علماء ذکر کرده اللہ دے انسان عمر لکلی سل کالا کدی تا بداروی او سلور نمش لوی کدی نا فرمانوی دو کم یو لچ دیو رسیدون فهو فی کتاب دیکھو علماء دا قول ذکر کرے لچاچ خوخی چی دد رزکی اللہ زیادت راولی او نیٹھا کی نو دیدی سل رحمی ساتی ان ذالک علی اللہ اسیر بیشک دا کار پا اللہ بانی اسان لے وما يستوي البحران ندي برابر اغد وسمندرنا هذا عذب فرات دا خوگی وبدی فرات تندما توی سائغ شرابه سائغ شرابه وسان دسکل ددی سائغ شرابه آسان دی شرابه اسکلد دی یعنی مرین آسان تی ریگی وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج او دا مالگینی دی اُجَاج او تروی دی وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ او دا دی تولو نخریتا سُلَحْمًا تُرِيًا وَخَتَازَا تازا وَخَدَاغِ نخری کبان او میان نیسی و تستخرجون حلیتا اروبا سید دی دوارونا یاد دی مالگی نوتریو دریابنا حلیتا زیورات ملغلری تلبسونها اغندی تاسو اغا دوشان ایات سور نحل کی تیرو او دی تلبسونها تفسیر التتیرو تلبسونها اغندیدا و تر الفلکا وینت کشتی فیه پہر یود دی دوارو سمندرونو دریابونو کی مواخرا شرکون کی دیو بول راب او روانی دی لتبتغو من فضلیه چولت ویتاسو دفضل اللہ نا تجارتو قید یو ملک نبل ملک تا ولعلكم تشكرون او دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ یولج الليل في النهار ورذنك اشفا فورس کی ويولج النهار في الليل ورذنك ورجل ربشفكه وسخر الشمس والقمر او تعبيك دن ور اوشفغمي کل یجری طول روان دیل اجل مسمع دنیتی معلوم پوری ذالکم اللہ ربکم دغی قدرتن والا اللہ استاس رب له الملک یوازی دی اللہ بادشاہیدا والذین حاکسان تدعون من دونه چتاسی رب لئی ما سواد اللہنا ما یملکون من قسمیر مالکان ندی دی د برابری د نری پوست کی د کجوری د اڑو کی ان تدعوهم کراب لیتا سدیه مشرکانو لا یسمعو دعاکم نناوری دی استاسو بلنا ګوره دا یو دلیل قطعی دی شیخ سید عبد السلام رحمت الله تعالی علیہ خپل تفسیر کې وای وای دا یاد دلیل قطعی دی چې د مشرکان معبودان باطلا د دوی اوازونه ناوري کنيځي وي او کلري وي د دین علاوه عام سماع الموتا د مړو اختلافي مسله ده و دا مشرکان دا اتفاقی دا مفتی محمد شفیع رحمه اللہ و احکام القرآن کی والحق ان الآیت لا تنفی مطلق سماع الموتا بل السماع الخاص من افراد مخصوصا وهو سماع دعاء المشرکین عن الذین عبدوهم حق دار چیعات کی نفی دا مطلق سماع الموتا ندا بلکی او خاص سماع دا افراد مخصوصا اونا نفی کئی چی اغا مشرکان کم خدایان را بلی بلاو لا یسمعو دعاکم لا یسمعو دعاکم ناوری استاسو بلناک ساسو بلن ناوری او دغشان تفسیر امام روح المانیم کرے او غیوبت تفسیر ذکر کرے ایوی کچھ ردا کلام امام روح المانی وی اذا كان الكلام مع عبده الاصنام ایک د بوتانو سره خبره خو سرګند ده او یا ته مراد څوک دی چې د ملائکه دی عیسی علیه السلام او د نورو مقربینو بندگانو عبادت کوي دوی بیا نه اوریدل دا دی لئن المعبود لیس من شانه ذلک د دې معبود د دې شان نه دا اوریدل نه دی لکه بوتان یا غپ یو شغل کده چې دې مشغوله کړي دې دینا او په یو لري حال کې لکه عیسی علیه السلام په اسمانونو کې یا لئن الله عز وجل حفظ وا سمعه من ان يصل اليه مثل هذا الدعاء لغايه قبحه الله دخل نيكان غبن ساسي دداس ناكار بلننا كاي واوري نري په غونو کې بدرن راشي جگدا د شرخ خبر را او الله والا نيكان د شرخ په خبرو خفقي نو بس دا دنیا کې خفقان ډېر وکړ کوس قبر کې مولا روزانه د شپې او درجه خلک را مدد شي وي علي ال تم خفاي ال تدم پریشان اي ولو سمعوا مستجابوا لكم او بالفرض او تقدير کو اوري مستجابوا لكم ندر کوي جواب تاسو لا ويوم القيامه فرض قیامت يكفرون بشرككم انکار وکي استاسو د شرکنا ولا ينبئك مثل خبير او خبردارې بدرن کی تا تفاحوال ددارینو مثل خبير فمثل د خبر لرون کی چې الله دې یا ایوہ الناس و خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاج ای اللہ تا کمڑ دی کجون دی دی کامبی آلیم السلام دی طول دا اللہ دا در محتاجین دی واللہ هو الغنی او اللہ دغا اللہ بے پرواد الحمید او مستحق دا حمد نو دے سائل شوی دے یشا کو غاڑی یزہب کم تاسو مبوزی ویاتی بی خلق جدید رابو لی مخلوق نوی وما ذالک علی اللہ بی عزیز او ند داکار پا اللہ سگران ولا تزرو آزرتن بوج بپورتن کی او بوج پورتک انکے وزر اخرى بوج دبلچا وان تدعو مثقلتن او کرو بلی مسقلت یودرن باروالا بلسوب الى حملها اغپور تکول دبار دگناه نخپلتا لا يحمل منه شیعن پور تبنکلش داغنس شیع ولو کان ذا قربا اگر کوی خاون دخپل ولیف انما تنذر الذين بيشك فائده ورکاستایر ورکولا کسانوتا يخشون ربهم چیریږي د خپل رب نه بالغیب پدا سه حال کې چلې لیدل نه و واقام الصلاه او پابندی کوي فمج ومن تزكى هرغه چا چې ځان پاکو فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ نُزَانْ فَاكُولِ دَخْبَلْ زَانْ دَفَارَدِي وَإِلَى اللَّهِ الْمَسْوِيرِ أَوَ اللَّهَ تَدِي وَرْتْلَلْ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَوْ نَدِي بَرَابَرٌ دَوْلِدٌ كَيْفِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورَ وَنَتْيَرِيَوْنَ رَنَا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ او نشور او نگرمی وما استوی الاحیاو ندی برابر جوندی ولل اموات او نمڑی ان اللہ یسمع من یشاق اللہ رویہ غچالچ و غاڑی وما انت بمسمع او نیت حبیبا ورون کے منحا چالرا فی القبور چپ قبرنو کی دیب ان انت نیتا سلا نذیر مغیر یرور کون کی انا ارسلناک بالحق بیشک منچورالی گلی من تاسل رب حق سرا بشیرا و نذیرا زیر ورکونکے و یر ورکونکے و ام من امت الا خلا فیها نذیر و ام من امت او نشت وڑلا الا خلا فیها نذیر مگر تیر شوید پاغی کی یر ورکونکے او اغا نظیر دیوے کی نظیر پا معنی عام دے کاغا نبیو کا غیر نبیو ویو کذبو کاو کدید دروغ نسبت کوی حبیبتا ستا فقد کذب اللذین من قبلهم نمیشکد دروغ نسبت کڑا اغا کسانو چید دوی نمخ کیو جاعتهم رسولهم بالبینات رات للکڑی وغوی تا پیغمبرانو داغوی پسرگند موجزاتو دلائل سرا و بالزبر او پسحفو سرا و بالکتاب المنیر او پکتاب نورو خان سرا ثم اخذت الذین کفرو بیامرانی اولی وغا کسان چی کافرو فکیف کان نکیر نصرنگیو نکیر انکاری علیہم بالعقوبا انکار زمان پاغوی پعذاب ورکونو کی علم ترت بورن ان اللہ بیشک اللہ انزل من السماء ماء راوری دبر طرف نوبو فاخرجنا بهی نرئیس دی منپدی اوبو ثمرات میوی مختلفا الوانوها چی جدا جدا دی رنگون داغی ومن الجبالی دی غروننا جددن تکڑی دی توٹی دی بیدن جددن توٹی تکڑی دی یا لاری دی بیدن بازش پی دی دی دا جدد جمع و دا جدتن او دا غم مختلف رنگنو والا ٹکڑو تاوی اے پخاورو کانو کی مختلفی ٹوٹی دی جددن ٹکڑی دی بیدن باز سپینی دی وحمرن اوسری مختلفن الوانو ها او جدا جدا دی داغی رنگنا وغرابی بسود او بازی تکتور دی وغرابی بسود او بازی تکتور دی بازی پکتور رنگ والدی وغرابی بسود او بازی تور رنگ والدی غرابی دا سخت روالی توی سخت روالی توی ادا رستو سودن دید پار نورم تاکیدو وی عرب یو سختو رنگ والتوی لونو کلون الغراب اسودن غربیبن و غرابی بسود و باز تکتور دی کذالک دارنگی انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشک خبر داد بلن دا یریگی دا اللہ ند اللہ بندگانو کی علماء کرام اگرہ پدی یرا کی احوال دا بندگانو جدا دی لکو غورا د غرونو رنگونه جدا دي د میو رنگونه جدا دي نو دارنګي ومن الناس زن د خلقنا والدواب والدواب يود زند شرنا والانعام ود زناورنا مختلف الوانه دا رنگونه جدا جدا دي كذلك دارنګي انما يخشى الله من عباده العلماء لكسب رنگونه جدا جدا دي نو دارنګي الله يري جدا جدا دي سوګ ډېر د الله نه يريږي نو سوګ داغه نه کم بشک خبر داد بلن لا یریگی دا اللہ ند اللہ بندگانو کی علماء کرام ای پوہ دی چلا پا ہرشی قادر دے اباز سلف وی سوک چی دا اللہ نا یریگی نا ندے دا سر عالم ندے او دا اللہ نا خبر شیطانم یریگی ہر کافرم یریگی دا اللہ یرہا غدا چی دا اللہ حکمون اومنی او دا اللہ نا فرمانی پریزی دا اللہ یا رسد لکا اوز دا فرضی روجی میاش دا چی روجو نیسی کہ او سڑے دا پیشمند تر ماخام چغی وی جاڑی او خلقوی ولی جاڑی وی دا اللہ نا یریگم خو روجی ددا ندا دے پا دوکا کی دے نفس او شیطان دوکا کی چولے یا دا موز وقت دے وی او سڑے چغی وی وی اللہ نا یریگم او مزنکی دا اللہ یرسد دا اللہ حکمون منل دا اللہ نا فرمانی پر خودل امام مجاہد وی انما العالم من خشی اللہ عز و جل عالم سوک دے چی اللہ نا یریگی لگر علم پڑیرو سبکنو پا کتابنو او پڑیرو توجیحات اونده عالم سوک دده گوری ده سر نترخ و پوری زانتا او پا ظاہر او باطن کی ده اللہ نیریگی ده خپل جب بارکی ده اللہ نیریگی دسترگو ده غبون بارکی اللہ نیریگی اے ابن مسعود رضی اللہ نوی کفا بخشیت اللہ تعالی علما بس ده اللہ دا یرکا فی علم نے بعضی سلفنا چا تفوس کرو چیدی خار کٹوڑو کلوی عالم سوک دے قال اتقاهم لربیه عز و جل چی سوک دا رب دیر پرزگار دے امام مجاہد وی انما الفقیه من یخاف اللہ عز و جل فقیه سوک دے چی دے دا اللہ نیریگی او دا اللہ وامر پورا کئی دنواہی انہیں اجتناب دے علی رضی اللہ عنہ وی فقیح سوک دے خلق دا اللہ دا رحمتنا ناومی دا کئینا انپ گناہن کولو کی خلق لرخصت و اجازت ورکئی ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ غالب او دیر بخن کے دے ان الذين بشك هاك سان يتلون كتاب الله چه امشلل کتاب د الله تلاوت کوي واقام الصلاه او پابند کوي په موز پابند کوي په موز باندې او قران لستل تشلستل ندي دې دې کې لستون مراد په دې عمل کولني ان الذين بشكاك سانيت لون كتاب الله جمي شوال کوي په تلاوت د کتاب الله او په عمل له واقام الصلاه او پابند کوي په موج وانفقوا مما رزقناهم او لګوي دا مال چې موږ دوی ته کوم رزق ورکړي سرن پپټه لګي وعلانيت او فخارا یرجون تجارتا دیمیت ساتی دیو تجارت لن تبور چیاغب حلاک و تبانشی لیوفیهم اجورهم دل پارچ پربور کی دوی تعالی جون دوی ویزیدهم من فضله زیاد بور کی دئی تدخل فضل و مهربانینا باز وی اغا زیادت سره اید دی مومنان و شفاعت با اللہ در نور و مومنان و بارک قبول کی انہو غفور شکور بے شکد اللہ ڈیر بخون کے دے شکور او بدلور کون کے دے والذی اوحینا الیک من الکتاب او غچ وحی کری منتاسو تا اے حبیب دے کتاب اللہنا هو الحق دا حق دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما بینے دے ہی دا حق کتابونو چری قرآن نکم مخی کتابونو دی ان اللہ بشک اللہ بعباده لخبیر بصیر پخپل بندگانو خامخا خبردار اولیدن کے لئے ثم اورثنا الكتاب اللذینا ابی آپ میراث کے ورکڑمگا کتاب اللہ حق کسانو تا استوفینا من عبادنا چغی غرکلی دی منزمون دا بندگانونا دینا مراد امت دید نبی علیہ السلام چدا پتول امتنو اللہ غرکلے وکذالک جعلناکم امتا وسطن دیتا اللہ کتاب میراث کے ورکڑے دے او دې کې د کتاب په میراث ورکول سمانانا اے میراث کې ورکول سمانانا د امام قرطبي وای وی اراده د پدې سره د معنا د کتاب او د دې علم د دې احکامات او د دې عقائد د قران عقائد د دې کتاب علم احکامات دا ور کړی شوی دي او الله وی دا سوق دي استوفینا من عبادنا ور کړی دي مونږ د خپل بندگانو نا د استوفینا اشتقاق وی د صفینا لري سواد فا واو او دا خلوص ته وی یو شی بالکل خالص وی من عبادنا زموند بندگانو نا اوس بیا پدی بندگانو کی دری تقسیم نظر تکای فمنهم زنی پدی کی ظالم لنفسه ظلم کون کی دی پخبل زان ومنهم مقتصد او زنی پدی کی درمیان دی ومنهم سابقون بالخيرات او زنی پدی کی روان کی دن کی دی پنیکو کی دی لیکی دی ظالم لنفسی ہی نسوک مراد دی ادری کس محلہ کی ذکر کر یو الظالم یو مقتصد دو دویم سابقم بالخیرات مختلف تعبیرات کری دی دی دین علماء کرامو چی دین سوک مراد دی ظالم لنفسی ہی سوک دے ظالم لنفسی ہی سوک دے او مختصد سوک دے او سابقم بالخیرات سوک دی ودی کی علماء کرام و دا سے فرمائی دی دی زن پزان ظلم کئی ایوی ظالم لنفسی سوک دے امام ابن کثیر ہوئی اپا با پا فیل دا بازی واجباتو کلی کوتا ہی کئی او بازی محرماتو ارتکاب کئی دت ظالم لنفسی ہوئی پا واجباتو کتی کمی او نقصان کی ابازی محرماتو کلی ککڑ رے او مختصر سوک دے واجبات ادا کئی حرامی پریخی و بازی مستحبات دیس کئی اپریزی ابازی مکروحات کئی او سابقم بالخیرات سوک دے دے واجبات او مستحبات طول کئی محرمات او مکروحات تردیش بازی مباحات ام پریخی دی ایم پریخی دی دغور درې اقسام جوړ کل اواز علماء د آیات د مشکل ترين آیاتونو نه جوړ کړو ځکه دې کې الله تقسیم کړي درې وتا بیا وي ما غوړه کړم دي نو یې څنګه چې الله غوړه کړم دي او دې دې فزان ظلم کوي دیر پزان بانس کئی ظلم نم کئی دگر دار آجی دی عبادتا اے زماد دی بندگانو نباز پزان ظلم کئی وجد اشکال گور داوا که ظالم لنفسی ہی کافر شی نو دید خلون ها زمیر بچا تراجی شی نو باز علماء لیکلی چې ظالم لنفسه کافر ده نو کدن کافر مراد شي نو رستو يدخلون وی جنات و دې يدخلونها و دغ زمير بعید وی مختصد او سابقكم بالخيرات تا خو چا دا ویلی چې نه ظالم لنفسه نه کافر نه مراد د اعمالو کې کوتاهی کړي او دې د الله فی سلیل سپارل شوی دې دې دې فی سلیل الله تسپارل شوی دې باجو ای ظالم لنفسیا دې چې واړو گناهونه کوي دا قول د غنو صحابه کرامو ته منسوب دې وې دې دې کې مراد د ظالم لنفسه نشوک مراد دې چې واړ ګناهونه کوي ځکه عمل د شغایر چې واړ ګناهونه کوي دا د استفاء او د غرقولو سره منافي نه دي او واړ ګناهونه منن دي د دخول دې کون کینا جنت تا اگر چې د مرتبه و دي نور نه کمای چا ویلی ظالم لنفسه دا غد چې کبایر کوي دې کبایر ګناهونه کوي دې کبایر ګناهونه کوي فمنهم ظالم لنفسه او علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وی هر چې سابقون بالخيرات دین او دادو قسم لري ابرار و مقربون ابن کان دی او مقربون دی او دا غدری وارا اصناف اهل الیمین دی چه عمل نامه و پا خلاص ملاوی گی هرچه ظالم لنفسی ہی دے ندے من اصحاب الیمین ندے عند الاطلاق اگر که معال د دبکی اصحاب الیمین تا دادت جنتی په اعتبار د معالوی اذن نوشی جنت تنور جنت تاو سوکم دن نشو چی اول پا کلانو اواغ سوکم جنت تاور دن نشو چی خطا کری او د گناهونو سزه و سکلا ذالک هو الفضل الكبیر ذالک کی اشارس ترا دا پمیراس ورکول د کتاب او دا غرقول یا ذالکا دا غروان دی کولی کوتا هو الفضل الكبیر دا غروالی دی لوی دا لوی غروالی دی نو آیات کی او کسم دی امت دا پارا لوی خوش خبری مواب اور دې کتاب وای ک کبائرم سو کای خدا الله حبیب وای شفاعتی لاهل الكبائر من امتی ترمذی شریف حدیث دی وای زما شفاعت با د خواندانو د لوی گناهونو والو د فاروی زما د امتنا اگر یو سڑے کلوی گناہونم کئی پزان ظلمم کئی ادیو دا اللہ دا حبیب پا شفاعت جنت تور دن نشی نگر دا سر اصل ایمان شتا علوم دی ایمان شتا نگر دیدے کی دا کتاب دا وراثت نسم راد دی دا سر سینم و عمل دا غیشتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بَعْضِ فَدِيكِ ظُلُمْ كَوْنْكِ دِي پَخْبَلْزَانِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ زَنِ اَهْلِ حَقْ دِي او اَهْلُ الْعَدَلِ دِي وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ او زَنِ رُعَنِّكِ دُنْكِ دِي نِكُوتَا بإذن الله دا الله بتوفيق دا الله بتوفيق باني زني روان لكي دون كي دي دا نيكو تا خود الله بتوفيق ذالكا دا كتاب الله پا ميراس كي ورقول او دا غرقول هو الفضل الكبير ام دا غروالی دلوی اگر اشکال بالا ختمی جنات و عدن تونو سر وادر چه گن صحابه وی چه ظالم لنفسی آغا سوک دے چه دے وار گناہونا کئی وار گناہونا کئی ظالم لنفسی ہی نمراد نکافر مراد دے و نتفاسق مراد دے دا قول دا عمر دا عثمان دا بود درداؤ دا ابن مسعود او دا ام المومنین عائشه رضی اللہ عنہم نمن قول لے نگر زوالم اللی نفسی آغسوک دے چوارو گناہونا کئی جنات و عدن دا جنات و عدن مبتداؤ ادخلونہا اے خبر دے جنتون بیدا مشگرئی وردن بشیر یغیتا یحلون فیها من اساورا کالی بوا چولشی دیتا فدیکی دا بنگلونا من ذہبن چی دا سروز روی ولعنو آم الغلری بپچڑاوی یا ور بکریشی دویتا ملغلری ولباسهم فيها حرير جامد ذي پدي جنتونو کې درې خموي وقالوا اي بدي الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله الذي اغى الله اذهب عنا الحزن چې بويت للزمون خفقانونا او پریشانې ان ربنا بشک رب زمونگا لغفور خامخا بخون کے دے گناہگار لرا شکور او بدلور کون کے دے تابدار لرا الذي حق الله احلنا دار المقامتي جدي ركلي ومغ فقور دامه شفاتكي دوكي من فضله بخب الفضل ومهرباني ديره ومغ فقور دامه شفاتكي دوكي بخب الفضل لا يمسنا فيها نصب نبرسيكي منتفديكي نصب سستره والے جسمانی ولا یمسنا فیها لغوب نبرسیگی منتپدی کے سستره والے روحانی دو قسم استره والی دی یو دو بدن استره والے جنت کے با بدنم استره کی گنا اکل بدن دموی خروح استره دے پریشان دے اللهم اجعلنا منهم والذين هاكسان كفروا جكافرين لهم ذيذ فار نار جهنم اورد جهنم نے لا يقضى عليهم في سلب نشكي دي فجوي فيموتوا جدا كافر بغنور كمرشي دا کافر وګنی سشی پور کې بمړشي ولا يخفف عنهم من عذابها او نو بس پکوال را واستي شي د دینه د عذاب د دینه کذالک دارنګي نجزي بدل ور کو کل کفور هر نا شکرتا دارنګي بدل ور کو مون هر نا شکرتا ان الله بشك الله كذلك دارنګ نجي كل كفور سزا ورتو هر غټنا شکر تھا وهم يصرخون فيها او دي فریاد بکوي په دی اور کې وای رب بنا اعظم رب اخرجنا روبا سیمون دی اور ناو دنیا ته موليګا نعمل صالحا نعمل بوکنیک غیر الذي غیر داغنا کنا نعملو چیو منگ کم عمل کونو الہ العالمین بوئی اولم نعمرکم آیا منگ اگد عمر نو در کڑی تاسو تا ما حغا یتذکر فیه من تذکرا چ نصیحت قبول کړو پایږي هغه چا چې نصیحت قبولونو وجاكم النذير اور اغله او تاسو ته ير درکونکو وجاكم النذير راغله او تاسو ته ير درکونکو ور تعمیر اوږد عمر توي الہ العالمین بوئی آئے ما تاسو توگ دومر نو درکنے امام بخاری رحم اللہ پہ باب ترے باب من بلغ ستین سنا فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر امام بخاری رحم اللہ باب ترے وی باب دے داغ چاہ بارکی چریش کوئی تو کالو لو رسلو بس دد سوزر پاتے نشو دا اوږد عمر د شپې تکالا او یو حدیث کې راغلی وای دا غچا عذر پاتې نشو چې الله د دنیا رستو کا او د شپې تو کال لو رسېدو بس د سوزر پاتې نه وې د شپې تکالې ذکر کړی وی پرز د قیامت بد شویتو کال عمر تا اللہ وی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکرا ابازی سلویخ کال ذکر کنی بس سلویخ تو کالو کی اقل پوخ شو او توس سلویخ تو نفس سڑے پا کتا روان بی بیا سلویخ کال عمر چی دچاشو نو دد سوزر پاتے ننے دیو جن امام مالک رحم اللہ وی ویدرکتو اہل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس وما في مدينه منوره كي اهل علم من دنيو اي به دنيا ملټول او علم به ملټول خلق سرب خلق ملت نجکل بسلو يختو قالو تورسيدل نبي او خلقنا جدا شل اد قیامت په فکر کې به مشغول شل وی به بس نور د دنیا کارونه بس ده بس سلویخ کاله میوکل سلویخ تو نفس به د قبر د آخرت سوچ فکر شروع کو اولم نعمرکم ما یعقد عمر نو درکلم تاسو تا ما یتذکر فیه من تذکر چې نصیحت قبول کړو پای کې چا چې نصیحت قبولولو وجاكم النذير راغله تا سوت ير درکون کې نذير سي لکه نذير دي دي کې علما او غن ما ناګاني کړي ګور نذير د الله رسولم نه وي ما خپل پیغمبر درلې غلو او نذير صد قران قران چې مخې لفروت دي دا مون ته ير راکې یا نذیر سره ګور سر او ګرکه سپینو لگے دل یا نذیر سره ګور بیمار شوی هر بیماری ګور د مرګ پیغام راړي د هرې بیماری نه مرګ جوړيږي د هر بیماری یو ير درکې چې ګور ګورې کې دې شي دا بیماری دی اخر شي نو نذیر نہ مراد تبدا بیماری دا یا نذیر نہ مراد سنی وای ګور اهل لو خپل فنوان د ټول مړشل یاد نذیر نہ مراد سد کمال عقل له یا نذیر سره باندې سره وای زمام مزول فاتین دی د شکر ټول مزول دی د خارد الان نشل د نور د سپا انتظارې نور د سپا انتظارې وجاکم النذیر او راغله او تاسو ته ير ورکونکې ورکل خپل خپلوان او مزولي ټول مړشي فذوقوا نوسك يا عذاب فما للظالمين من نصير نشتد لفارد ظالمان سوكم دادي إن الله بشك العالم غيب السماوات والأرض فوها دي پپتو داسمان ودزمكو إنه عليم بذات الصدور بشك الله فوها دي پپتو رازنو دخاندانو دسنو هو الذي الله غزات جعلكم غرزوني تاسو خلائف في الارض يو بالپس عباد پزمکا کی فمن کفر چاچ کفر کفاله کفر پدب و سزا و بالد کفر دوی ولا يزيد الكافرين کفرهم نزیات ای کافر تا کفر دوی عند ربهم فنز رب دوی إلا مقطع مگر غصا ولا يزيد الكافرين كفرهم نزيات الكافر تكفر دوي إلا خسارا مگر تاوان قل رأيتم فرمايا خبر را كيتاسو شركاكم الذين وباردي صداران استاسو حق كسانك تدعون من دون الله چراب لئي ما سواد الله نك بده گتا داوك ملك ديوك عقل من دي زوی لقول دی که غیر زوی لقول نی ارونی ما توخی ما دا خلقو من الارض سشے پیدا کڑے دید دیزمکنا ام لهم شرکن یا کشتد دویس برخاوی صداری دا اللہ پا خدای توب کے فی السماوات پاسماننو کے ام اتیناهم کتابا ام اتیناهم کتابا یا بلکی ورکڑے دے مونگ دوی تا کتاب آیا ورکڑے دے مونگ دے کافر تا کتاب فهم ندوی علا بینت منہو پیوخ کار دلیل دی کتاب دا وجنا دید خمخ کی حبیب کتابم نرے ملاو بل این عدو الظالمون بعدهم بلکہ وعدہ نکی ظالمان بازی ددوی دبازی سراب چید اخبر اخدایانو تا شفعاوی وعدہ نکی ظالمان بازی ددوی دبازی سر اللہ غرورا مگر ددوکی ان اللہ یمسک السماوات والارض بیشک اللہ را ٹھنکڑی دی رانی اولی دی اسمانونا ازمکن تزولا دا چی دا زائل نشی اسمانونا را ٹھنکڑی ازمکن را ٹھنکڑی دی ولئن زالتا او کچر دا اسمانونا ازمکن زائل شل ان امسک هما نشی را ٹھنگول دی دوارو لرا من احدن یوتن من بعده پسد دینا انہو بیشکد اللہ کان حلیما غفورا دے صبرناک و دیر بخنکے و اقسمو باللہ جہد آئیمانہم قسمون قرلیو دی مشرکانو پا اللہ مضبط قسمون لین جاہم نذیرون کجر راشی جویتا یو یرور کونکے اے مکی والو بوئی کمونگ لفی غمبر راوئے نمونگ بد دینو روڑل غنتنیو لیکونن خام خاوی بدوی اہدا من احدا الامم دیر پا ہدایت دیود دغیڈلنا فلما جاہم نذیرن کلچ راغل دیدوی تیر ورکون کے دالا فی غمبر ما زادہم الا نفورا نی د زیات کړه دی لره مگر نورم نفرت دیننا استکبارن فل ارض دا بدل لد نفورنا او امام ابو حیان بحر محیط کی وای دا استکبارن د دې کې منسوب دی ځکه مفعول لجری هی له مفعول له دی استکبارن د وجد غرور او تکبر کولون فی الارض پز مکا کی ومکر السیئ دا عطف دے پا استکبارا او د وجد مکر کولون آکارنا ولا یحیق المکر السیئ نراچا پی رکی گی مکر ناکارا الا بی اہلی مگر د کون کو خپلون چی سوک دا مکر کئی فحال ينظرون انتظار نکی دوی اللہ سنت الاولین مگر دی طریقی دا عذاب دلن بنو فلن تجد دی سنت اللہ تبدیلا ہرگز بنمو من پارد طریقی دا اللہ بدلی دل ولن تجد دی سنت اللہ تحویلا ہرگز بنمو من دا پارد طریقی دا اللہ اوڑی دل نبدلیگی او نا اوڑی اولم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلینی دی برت پا نظر پزمکا کی فینظرو چی دی گوری او سوچو فکرو کی کیف کانا عاقبت اللذین سرمی و خیری انجام داوی کسانو من قبلهم چی دوینا مخیو وکانو وغی شد منهم قوتا دیر مضبوط دوینا پا قوت کے وما کان اللہ ندی اللہ لیعجزہ من شید چگنی عاجز دی کلی اللہ لرس شید فی السماوات پاسمانونو کے ولا فی الارض او نفز مکہ کے انه کان علیما قدیرا بیشک دا اللہ دے پوہا و قدرت لرنکے ولو یواخذ اللہ الناس کرانی وی اللہ خلق بما کسبو پس سبب دا آغا مالو چی دے کنی ما ترک علی ظہرها من دابت نو نبی وی پریخ ہے پا مخد دیز مکیو جوندے شیم دکا عذاب چی رازی بیا پاکی هر سلی تار شی کالا دا خلق دا گناہونو دا وجی نرعا انیوے ما ترکالا زوہرها من دا ابا نبی وی پریخ پا مخد دی اسی او جوندے شی لکا دا نوح علیہ السلام پا دور کی توفان را گئے نس شی پاتی نشو سشے پاتے نشو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی وین قریب د گنگر شدتم سزا ملاوشی پسراخ کے پسبب د گناہ د بنی آدم نگور از گناہ کا ان کے عواز ازان سر ظلم نکی طول از مکی او معاشری والا سر ظلم کئی و یو سړی د نیکو حکم کولو نارواو نه منی کول کونو بل سړی واغسر کس ورته وای چې څوک یې منی کول وې د ځان غم کوا ظالم zarar رسي مگر ځان تا ابو هرره رضی الله عنه دروغ دی وې پاغزات مې دی قسمی چې راغنه بغیر بل الله نشتا چې غزانې فجال کی چې د لوګې نمړ کېږي دام د ظالم د ظلم وجدا وګوره ظالم یو عزیزان سره ظلم نه کوي چې ګنا کوي ولکن وخرهم لیکن لا الله رسو کوي دی اله جلم مسمن ترنيتي معلومه پوری چې رز د قیامت دا فیدا جا جلهم کله چې براشي دی تد دی فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ كَانَ دِي بِعِبَادِهِ بَشْوِيرًا فَخْفُلُ بَنْدِگَانُ لِدُنْكَ الٰهِ الْعَالَمِينَ خْفُلْ بَنْدِگَانُ وِنِيَوْ گُورِ سُورِ يَاسِينَ دَ قُرْآنَ دَ سُورَتُنُو دَ تَرْتِيبِ لِهَا سَرَا شپک دیر شمنِ مَكِي سُورَت دَ نازل شوی دی پس د سوره جننا په نزول کې او سن ویختم نه یو له سویاتونو کې دی کې دلائل عقلی دي او دو ځایونو کې دلیل نقلی دی او سورت کې د قران صدق ذکر کوي او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ابیا یره د کفار او تابع یو دلیل نقلی ذکر کړي ابیا اور پسې ذکر د دلایل عقلی او دی او دا مبارک سورت ده سوره یاسین د قران سورتونو کې مبارک سورت ده بسم الله الرحمن الرحيم ياسين د دې په مراد او معنا باندې الله خپوهيږي الله د دې په مراد او معنا خپوهيږي والقران الحكيم قسم دې په قران الحكيم دا محکم کتاب دے د حکمتونو نه ډک کتاب دے انک بیشک تاسو حبیبا لمن المرسلین خامخا درالی گلو شونئی تا تاسو د الله رب العزت په پیغمبرانو کی انک لمن المرسلین بیشک تاسو خام خادر علی گلو شونی علی صراط مستقیم او یی پلار نیغا تنزیل العزیز الرحیم رانازل دل دی کتاب دا غزات دا طرف ننی العزیز الرحیم چی غزور اور غالب اور رحم کونکنے لتنذر قوما دیر فارسیو یریغ قوم ما انذر آباؤهم چی یرن دور کرشوید دوی مشرانو تا فهم غافلون ندوی غافلا و ناخبر دی لقد حق القول على اکثرهم بیشک ثابت شوید وینان عذاب پڑیرو ددوی فهم لا يؤمنون ندوی مان نروڑی ستاسو پدی یری ورکونو اید اللہ پیلم کی مخی نتیر دی چی دیب پا کفر مری انا جعلنا فی اعناقهم بیشک امونگا چیو گرزولی دی مونگ دی پدی سٹنو کی اغلالا توقنا فَهِيَنُ دَغَ تَوْقُنَ رَسِيدِنِ دِيلَ لَزْقَانَ تَرْزُنُ پُورِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ نُدَيْد دوی سَرُنَ پُور تَكُلِ شَوِنِينَ دوی سَرُنَ پُور تَكُلِ شَوِنِينَ بعض علماء ویدائی و تمثیل لے ایک آفر دا سی دی لکد چاپ دی سٹک توقنہ واچے او سر بروی اغتس شیخ کارینا اغتس شیخ کارینا اباز علماء اولی کلی ویداد کفار و غحال ذکر کے خیرت کے اللہ بدوی لپسو دنو کی توقو نواچے او سرون بے برنی ولیوی وجعلنا من بین ایدیهم سدن وجعلنا من بين ايديهم سدا او غرزول للمفقد دين ديوار ومن خلفهم سدا او مهرست دين ديوار مي فاغشيناهم نپټکړي دي مونږ دوی فهم لا يبصرون ندیسویننا وردی آیات دواړو آیاتونو کې یو مثال ذکر کو وای دی موږ د مال لګولون د الله لار کې بنکړي لکه څنګه د چار لاس چې سټ سره وتړي دای پداسي غرور او تکبر کې دي د حق نه لکه د چار لاس دې سټ سره وتړلو یا اشاره و چې دای سره خیرت کې وسکي داغی ذکر دی آیات مبارک کیو فرمائلو گرزولی دی ممخی دی دوین دیوار او رسو دی دوین دیوار نو پتکڑی مو دی دوی فهم لا یبصرون نو دیوی نینا دی بارک ملماو ایدائیت دنیا خبرنا ای دنیا کم دی دا حق نران دی لکه د چا مخله دیوار به سخکارینا او رسوت هم دیوار دی یا باخیرت کی بدی ډاندرا پور تکړی شي باخیرت کی د قبرن بدی ډاندرا پور تکړی شي وسوا ان علیہم او برابر د پدوی ان زرته هم کیری تدوی ام لم تنذرهم کنیرے دوی لا یؤمنون دیمان نروڑی انما تنذرو بیشک تاسو یرور کو یوستاسو یرور کول فائدہ ورکی من اتبع الذکرا حراغ چاہتا چی غروان شوید قرآن پسیل منو ملل وخشی الرحمن بالغیبی او یریگی در رحمان پپٹ سرا فبشره نو خوش خبری ورکا آغتا بمغفرت د بخنی و عجر کریم او د عجر عزت من انا نحنو بشک منگا نحل موتا مڑی برا جندکو و نکتب لکو ما قدمو اے ما قدمو آغا چلے کمروان دے عملونا کھڑی دی و آثارهم و آثارهم او دزوی قدمون لکو لما قدمو ما نوا اے ما قدمو من الاعمال الصالحة لکو آغا چلے روان دے کمنے کیا بدملون کھڑی و آثارهم او د دوی قدمونه لیکو کني کوتای کبا دوتای و آثارهم اي خطواهم ال طاعته او المعصيه د دوی قدمونه لیکو کني کوتای کبا دوتای اواز د آثارهم دا ما ناکړي ونكتب لكم ما قدموا هغه چې دوی مخکې کوم لګري دي د عملونو نواثارهم او رستو عملونه د دوی مخکې او رستو هر څه لیکو وګوره قدمونه لیکل کېږي ته مسجد سره راځي د دین د زده کړې لپاره راځي او کې او سره ګناه سره روان نه نو دغه قدمونه هم لیکل کېږي وکل شی هر یو شی احسیناہو شمیرل دے مونگا احسیناہو شمیرل دے مونگا عددناہو فی امام مبین پلوح محفوظ کے ہر شے مونگ پلوح محفوظ کے شمیرل دے وادرب لہم او بیانو کدویتا مثلا مثال عجیبا اصحاب القریا دخاوندانو دا غخار اذ جا اهل مرسلون کلچ راغلیو دی خاروالتا المرسلون پیغمبران اللہ ورطا پیغمبران را لیگنیو او چاچوی دی چیا دی دی کی مرسلون نمراد دی عیسیٰ علیہ السلام قاصدان نینا خبر علماء پسو وجو سررت کرے اذا ارسلنا الیہ مثنینے کلچرالی گریمگا غیت دو پیغمبران فکذبوهما نویور تردروغ نسبت کرےو فعززنا بثالث نمزبود کرےو مونگا پدریم سارا مزبود کرمو غی پدریم سارا فقالوا ندی دروارو پیغمبرانو علیہم السلام فرمائے لیو انا الیکم مرسلون بیشک منگتا سترالی گلی شویو قالوا ویلیو دوی ما انتم الا بشر مثلنا نیئیتا سو مگر بنی آدم یئی فمثل زمونگا ویتاسو خزمون تی بشر یه زمون تی بشر سنگا پیغمبران کی دیشی وما انزل الرحمن من شئن ندر علیگل رحمان سشے ان انتم الا تکذبون مگر نیتاسو مگر دروغ جنیئی نیتاسو مگر دروغ جنیئی ورد رحمان صفت منلو لکه کافر ډیر کافر د الله صفات منی او د الله د وحدانیت او د انبیاء او د رسالت نه انکار کوي قالو ویلو دی پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام ربنا يعلم رب زمون پوهیږي انا الیکم چې بشک مونږ تاسو ته مرسلون خام خار علی بلی شویو وما علینا الا البلاغ المبین او دشت دی پا مونگ مگر تبلیغ کول دی خکارا مونگ بدا اللہ پیغام رسو امنل نمنل هدایت کول ندا زمون پلاسو کننے قالو دی کافرو ایلیو انا تطویرنا بکم بیشک مونگ چیو تطویرنا بکم سپیروال راغل دی پمونگ ستاسو دو جنا مونگ تاسو سپیر گنو لئلن تنتهو کتاسو منن شوئی ددی خپل دین او دعوت د خبرینا لنرجمنکم خام خاف کانو بمولو او رجم کل بالاحجار وی او کل باللسان وی اگر اک پجبشی بیا لنرجمنکم خام خاو بمکنزو یا لنرجمنکم خام خاف کانو بمولو وليمسنکم خام خاو برسی گتاسو تمنا زمون د طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک قالوا ذي پیغمبران عليهم السلام ورت فرمایلیو توائركم معكم سبب د سپیر والی تاسو سره اخستال دا کفر او بد ملونه وی ائن ذکرتم کنسی حدر لدر کول شنوم نسیت نفمل وی بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم مسرفون چه مشرکان یئی کتاسو لنسیحت در کولشی نوم تاسو نسیت نقبل وئی ایک نسیت در کولشی نو ایتاسو گرپ مونگ بدفالی بی سئی ان ذکرتم تطویرتم کتاسو ننسیحت در کولشی نتاسو پمونگ بدفالی نیسائی امونگ تدسپیر والی نسبت کوئی مونگ تسکوئی دسپیر والی نسبت کوئی بلکی ای تاسو یو قوم مصرفون مشرکان ای زیادی کون کی ای و جا من اقصى المدینة رجلن راغل او دلری طرف د دی خار نه اوسړه یسعا چمنډي والي او د انبیاء علیه السلام د مدد د فار راغل او قال ویلی د رجل یا قوم اتبعوا المرسلین ای زما قوم تابعداریو کوي د دی پیغمبرانو علیه السلام دا په حق دی اتبعوا روان شيء من دعا چاپس لا يسألكم اجرا شن غواڑی دیتا سنس مزدوری وهم مهتدون او دوی پا هدایت دی قرآن صاحب یاسین سوی و قرآن داوی اغا دینی خبر نقل کرے و اید آغا چا پسی روان شئی سغواڑی ناو پا هدایتن دی دایاتم علماء پا دلیل کی ذکر کرے چه دا صحابہ و تابداری بکی دیشی دانا چه باز خلق دا صحابہ و اقوال و افعال تا بدعت ہوئی شیخ سید عبدالسلام رحم اللہ خل کتاب کی دا آیاتم دلیل کی پیش کرے چه صحابه و تابداری لازم انا زکا اللہ وی داغا چا پسی روان شئی سغواری ناوی پا هدایت دی نگور صحابه و سغختلم نا ادتول امت اجمعانا چئی پا هدایت ہو صحابه پا هدایت ہو سغوا سغختلم نا وما لی لا اعبد الذی سشوی مال رچز با عبادت و بندگی نکوم دا آغازات فتورنی چیزی پیدا کریم و الیه ترجعون او دی اللہ لبتاسو و رگرزو لشیف اتخذ من دونه آلیہتا ایاون اسم علاوت دی اللہ نالیہتا نور خدایان و معبودان یوردن الرحمن بدر کچره اراده لری زما بارک رحمان به درند سی بیماری او تکلیف لا تغنی عنی نفائذ نشرا کول ما تا شفاعتهم شفاعت ذی شیان زربر ولا ينقذون او نخلاصو لشی ماد دی بیمارینا وردوک اسم شرک خلق کئی بعض خو بالکل خبل معبودانو توی چی تبا مخکے علا تبا ٹوخے بیماری و تلرکے اتا گورد دی زمواری اسو کوئی ندے سکولے نشی خو زمون اوریناد او د ذویرت کینا دوی پتا بش یو الله بش زمالا کار بخام خاف الله کې د شفاعت قهریه و زمون د علما او په اصطلاح کې وګره د دواړو نفیو کا وای د ذوی شفاعتم مان بیماری او تکلیف لري کول نشي ولا ينقذون او نمی ذوی بچ کول شي انی بیشک ادھا ادن پدا وقت کی لفید والعالم مبین خام خائم بپ گمراہ اخکارکی کمال اللہ نبغیر بل نور آلہا و معبودان جوڑ کل ازوام شید دوی شفاعت بانے مانے بیماری و تکلیفونا لدے کی گی او یادوی مانے بیماری لدے کئی بس خلقو دیرا گیر کو او شہید کو دا داوی اخیرن ای خبر علا انی آمنتو بربکم فاسمعون بیشک از چیم ایمان می روڑے بربکم کی خطاب شا لئے قوم تو استاسو پرب اے قوم فاسمعون و آوری زما تاثر د دنیا و د پولی پتی دشمنی نوا تاسو ز د رب د ایمان د وجن شهید کم یا بی ربکم کی خطاب دے پیغمبرانو تا دی مومن پیغمبرانو تا ہوئی بیشک از چیم ایمان می روڑستاسو پرب اید اللہ پیغمبرانو فاسمعون نواو رئی سباب د حشر میدان کی ما دا پار گواہی کوئی قیل دخل الجنہ ویلی شیود تجور دنش جنت تا ا دې چې کلا شهید کړي شو هر طرف نه ملائکه وي وردن ش جنت تا قال ادي صاحب ياسين ويلي يا ليت قوم يعلمون حيرمان زما قوم چې پوي دې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کړي نه سوا قومه حيا وميتا د قوم خیر خواهی لټولی او پژوندون امر نفسم وای اے زما قوم افسوس اورمان چې تاسو پوی دې بما فاس غفر لی ربی چې بخنه کړی د ما طرف زما ز الله وبخلم دی ایمان او د توحید د وجنا وجعلني من المكرمين او غرزول مزديزت مندنا ما ته الاله العالمين يودير ليزت راكو ما ته الله يودير ليزت راكو وما انزلنا على قومه من نور عليه فقوم لا من بعده پس شهادت داوين من جلد من السماء سلخ کرد اسماننا وما کننا منزلین نیو منچا پس لخ کرد آلی گن کی ایوی منچ سوک تباکو نو لخ کرد آلی گو ایدل تسوال رازی اللہ وی لخ کرد آلی گو او پا بدر او غزو خندق او نور جهادونو کې خلا د نبی رسول سلام د مدد د پاره لخر را لې غلې لکه او تاسو له سوره احزاب کې ډیر شروار سن ناره همري هن وجنود لم تروها او بیلهم من الملائکه ابي خمسه الاف من الملائکه مسومين الله را لېګل نو دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام فضیلت ده. الله دوی ته او داسې شان ورکړو چې هغه نور مخ کې چاته نو ملاو. اګوره یو ملکم د عذاب د قومونو لپاره ډېرو قوم دلوت علیه السلام په یو وزر جبریل علیه السلام الټکړو او سمودیان په یو چغه د جبریل علیه السلام تباشویو. خدا د الله یو لوی شان نه یو ملک نه دوانا پزورګونو ملائکه د خپل اخیرنی پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د مدد د فار را لګیو. ان کانت نو دا الا شیحت واحدتن مگر چغو یوا فیضا هم خامدون ناسا پی غیخ مڑپراتو یا حسرتن علی العباد. ای افسوس دے پہال د بندگانو. دا افسوس اللہ تراجی نوے اللہ پچا افسوسو ننکئی. اے افسوس دے په بندگانو د دوی د خپل نفسونو د طرفنا څنګه دای د پیغمبرانو پورې خندا غانی کوي. اے افسوس دے په حال د بندگانو مایاسی هند رسول ناراضی دوی ته سیو پیغمبر الا کانو به یستهزئون مگر وی دای اے اس یو پیغمبر دی تا ندر آغلے مگر او دی چی دی پیغمبر پوری ٹھوکی بے کولی. علم یرو آیا دی سوچ نرکڑے کم احلکنا قبلهم چی سمرہ حلاک کری دی مومخ کی دیدوینا من القرونی دی پیڑونا انہم بی شکاہوی الیہم لا یرجعون دوی تا لا یرجعون واپس نرازیب. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. دا ان نافیه ده او دا لما فمانا ده الا ده. وَإِن كُلُّ نُودَا ٹُول لَمَّا جَمِيعٌ إِلَّا جَمِيعٌ مَغَرْغُنْ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ زَمُنْ سَرَ بَرَا حَازِرْ كْرِشِ دَفَارَدَ حِسَاب. وَآيَةُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ او نخا او دلیل دیتا د الله وجود او د مړو په ژوند کې لوز مکه مړدا. الارض المیتۃ مکه مړدا از مکه د قحط او د باران د کېدو د وجن مړوي. احینا ها ژوند کو موږ د از مکه واخرجنا منها حبا روبا سود دین دانی فمنه یا کلون نداغین دی خوری. وجعلنا فیها جنات من نخیل او گرزولی دی من پدیکی جنات باغون من نخیل نکجرنا وانا بندان گرنا وفجرنا فیها من العیون روانی کلی دی من پدیز مکا کی دچنونا لیاکلو من ثمریهی چیو خوری دائی دمیود دینا دمین سمری ہی زمیر چا تراجی دے نویدہ دی ماہ العیون تراجی دے. چیو خوری دائی دمیود دغوبود چنونا یا من سمری ہی دا زمیر دی ماہ ذکرنا تراجی دے. چو خوری دی میوی د دغه نه لامون چې کم ذکر کی چې کجوری او انګور دی. وما عملت ویدیهم او ندی پیدا کری دی میو لر ایدیهم لا سنو دوی مانا فی اشوا. وما عملت ویدیهم او ندی پیدا کری دی میو لر لا سنو دوی یا ما دیده کی موصول دا. وما عملت ویدیهم او دا حق سنا چی عمل کرد یا غیلر لا سنو ددوی دیگور کرلی دی و بکلی دی یا هغه چې جوړ کړی دی لاسونو د دوی ای خلق میوی نه جوړی دا غینه قسمه قسم سیزونه جوړی افلا یشکرون آیا دی شکر نادا کئی نو ما عملت ویدی کم یا مانا خیرا یا ما موصول دا سبحان اللذی پاکی دا غزات لرا خلق الازواجا پیدا کلی دی جوڑے جوڑے کل لها ٹولے مما دا سن تنبت الارض چراتو کئی او زرغنی از مکا ای پا هر بوٹی کی نرو مادوی او دا غید اختلاف د وجن الله هغه کی دانی پیدا کئ او دا الله عجیب نظام د ربوبیت ده کله چې میوی په خېګي ګوره هواګانې شروع شي ددا بوټي سانګ یو بل سره جنگي اختلاف رازي دا هغه مذکر او مؤنثو بوټیو ادا غرضو کې د الله طرف نه حیوانات راشي په یو بوټی کینی خو سره سالی هغه بیا په بل کینی دا د برن هغه نظام د ربوبیت ده او د نر او د مادی بوټی اختلاط کوي عقل داسې کوي لکه د الله د حبیب په زمانہ کې اوسم کوم مدینه منورې ته د الله مو ته سبوسی نو وګورې هغه د نر بوټی هغه تخم په ماده کې واچي اغه ته تعبیر نخل وای اغه سر الله می وډېری پاک ده غزاد پاکی ده غزاد لرا خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړې ټولې مما دان تمبت الارض چرا زرغنه یز مکامن انفسهم او دې دې نفسونو نا ومما دا غسن جوړې جوړې پیدا کړی لا يعلمون چه دئی پاغی پوہی گنا دئی پاغی پوہی گنا وآیت اللہم اللیلو او دلیل دا اللہ پو وحدانیت دئی دا پارش پدا نسلخ منہ النہار روباسو منداغین ارز روباسو دیش پیل رد و رزنا ایشپا در رزنا و رز دشمین روباسو رجکل اشپا روباسو در رزنا فیدا هم مجلمون ناسا پی دی پتیار کی وردن کی دن کیوی مجلمون ای داخلون فی الظلام وردن کی گی پتیارو کی والشمس ور تجری روان نے لمستقر لها او د مستقر د شمس کې د علماء او ذو قولون دي یو دا چې مراد د مستقر نه مستقر مکانی نه هغه تحت العرش ده نور روان ده لمستقر لها د پار د اوازې د قرار د دی چې هغه تحت العرش دی یا د مستقر د غماناوا چې دې کې مستقر نه مراد هغه مستقر مکانی دی چې هغه تحت العرش دی یا مراد د مستقر نه د دې د تلو انتها نه د بیا سي مراد رز د قیامت دا او نور تجری روان نیل مستقر لها دبار دا غزید قرار ددی چی اغرز دا کیامت دا و منتحا دا سیر ددی بس نور بد دو خطل او دوگی دل بن شی او نور با اللہ رو غرزی بی نور بشی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزاد دا العزیزی چه غزور و رو غالب دے العلیم و پوہ دے الہ العالمین پوہ دے نگورا مستقر و انتحاد دیدتنو آغد دنیا روانی دلنی آغد دنیا روانی دلنی والقمر اسبغمي قدرنا انداز کړی موږ دی لره منازل پړاونه چې پاغي کې دا په نظر راځي منازل پړاونه د دې اتوشری هر ورځ دا په یو منزل کې وي علاوه نمونه علما کرام ذکر کړی اتوش منازل دې دې پړاونه حتا عادا سردی چی بیا واپشی کل عرجون القدیم کل عرجون پشاند سانگید کجوری القدیم زڑی لشمسو ندنور یمبغی لها چی مناسب دید لرا ان تدرک القمر چرالان دیدی کس پگمئی او داغی سر پشپک دیرا جمشی وللیل سابق النهار او نشپروان دکی دن کی ددو رزنا وکل دا طول فی فلکن پاغمدار خپل کی پدائری خپل کی اسبحون حرکت کون کی دی لامبو وهن کی دی اللہ دا هر سطوری دن ورس پگمئی ادشپیو دو رزی دپاریو مدار جوړ کړي او باغی کی حرکت کئی وایت اللہم او نخد اللہ دا قدرت بید پاردالا انا حملنا ذریتهم دا چی بیشک مونجیو مونگا پورتکڑیو ذریتهم آبا اخم ور ذریت امام راغب وی پا اصل کی ما شمان دا اولاد توی خوکل پلویم رازی او لفظ ذریت دا واحد او جمع لپار را دی دیده که ذریت هم فمانا دا آبا هم دی دا چی پورتکریو منگا ذریت هم پلاران دا بی دا نوح علیہ السلام سر فی الفلک المشحون پا کشتی دکا کڑی شوی کے و خلقنا لهم من مثلی اپی دا کڑی دی منگ دوی دا پارا پا مثل دی کشتی مایر کبون اغه چې دای فاغي سورل کوي فاغي دای سکهي سورل پکای و ان شاء کچر وغواړو مونږه نغرقهم ندوب کو دای په دې سمندر کې کشتای بهر کشي او دای بډوشي فلا سوريخ لهم صریح وی فریاد قبل اولتا فریاد قبل اون کیتا او دیده کی گورا دانا کی رالا او پسی آق دنسی کی دا ندی کی عموم رال فلا صریح لهم نبیسو فریاد قبل اون کی ددوی پاولیاء و انبیاء و مروج وندو انسانانو پیریانو ملائکو کی فلا صریح لهم اے فلا مغیث لهم يحفظهم من الغرق نبی سوکم فریاد قبل ان کے دیدوی چیزی ڈوبوم وغید ڈوبی دون بچ کی ولا هم ينقذون او نبدوی بچ کریشی الا رحمتا مننا مگر دا مہربانی دا زمون دا طرفنا چیمونگے بچ کود ڈوبی دونا ومتا عن الہین او فائدہ د تر سو وخت پوری دا فائدہ د تر سو وخت پوری چې مرګ دی و ایرا قیل لهم کله چې ویل شي د کافر او تا اتقو یری گئی ما بینای دی کوم دا غناهونه چې تاسو نه مخ کینی و ما خلفکم وا چې رستو دی تخپل مخ کې رستو غناهونه ویری گئی یو د ما بین آئیدی کم و ما خلف کم دا تفسیر دے دوی علماء ویوی ارے گئی ما بین آئیدی کم دا غا عذابون نچتاسو نمخ کی نی اپا دی مخ کی امتون راغلی و ما خلف کم او وی ارے گئی دا غا عذاب نچتاسو نرسو دے چه عذاب دا خیرت دے لعلکم ترحمون دی دا پارا چه پتاسو رحم اکڑیشی نو دیده که دیزا شرطی جواب محضوف ده چه کل دی تداسی ہوئے لشنو اعرضو دی مخواڑی دیده که دیزا شرطی جواب محذوف دی وما تأتيهم من آية نرازی دویتا اس یو دلیل دا اللہ پوہدانیتا و پسودق دا پیغمبرانو من آیات ربهم دا دلائل دا رب دا دوینا الا کانو عنها معردین مگر ویدئی دا دی دلائل نمخ گرزون کی و اذا قیل لهم کلشویلش دویتا انفقوا مما رزقكم الله ولغوا دعامال چلا تاسو د رزق درکړي دی غریبانو نو مسکینانو تورکي وګور کافر خندا شروع کی قال الذين كفروا ايا کسان چې کافر دي للذين كسان تامنوا چې مؤمنان دي ویتا سو مغتا حکم کوئی چیدی غریبانانو لطعام ورکو انو تعیمو آیا مغتا طعام ورکو من ها غشا تلو یشا اللہ کدا اللہ خشوے اطعمهم ندویتا بے طعام ورکنے وے دویتا بے طعام ورکنے وے دوچی اللہ ندے ورکنے نمونگم دا اللہ دا مشیت سرا یوزے یعنی اتفاق کوو دیتا نور کوو مونگ موافقت کوو دا مشیت دا اللہ سرا پدوی کی ان انتم دی مومنانو تدا کافر ہوئی نئی تاسو اے مومنانو چی مونگ تا حکم کوئی چی غریبانانو لطعام ورکی خیراتو کئی الا فی دلال مبین مگر په گمراهی اخکار کیئی ویقولون وایدا کافر متا هذا الوعد کل بیدا وادا د قیامت دراتلو ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی ما ينظرون انتظار نکوی دوی الا صحتا واحدتا مگر د چغیوی یو زلب پوکے پشپیلے کیوکے گڑیشی تا اخوزهم روبنی سیدوی وهم یخسویمون او دی بجا گڑی کون کیوی ای دی با پخپلو جا گڑو کی لگی آئی او دا عذاب بیرونی سی وهم یخسویمون ادی با دنیا پکارونو کی جا گڑی کئی اے پا تجارت او پا خرسول و غستو کی بے جنوی فیموتون فی مکانهم ادائی با پخبل زیکی مرشی وهم یخسویمون اے یتخاسمون و یتنازعون دائی با پخبل تجارتون کی دیو بل سر جگڑی کئی او یخسویمون کی پینځه قرات نورم علماء کرام ذکر کړی وهم یخصمون او دوی بجګړې کوي فلا یستطيعون توشیه لدای بوسو طاقت لرید سوسیت ولا اله اهلهم یرجعون او نبخ قل کورنو بال بشترو ګرځي اگر دا آیات یو پورا وعید دے اللہ وی کل مرگ او دا اللہ نیول دا سراشی چه سڑے دا بچو پا منس کی ناس دے سویل غختل خو خبر وسیعت تا سمنشو گیر چاپی رکی ناس دے خو خبر لسمنشو اکل دا کور نبار دے دیر منتو نک کئی چه لک سبر را لو کئی خجر کور تا وردن نشم نو کور تا برا دن نرشی فلا یستطیعونا توشیتا واسباو نلری دیدس وسیت کولو کپا کور کی دن ندی ولا الالهم یرجعون انب بال بشت واپس رو گرزی کورنو نبار دی ونفق فی السور ابو کے بوکریشی پشپیلے کی دویم زل فَإِذَا هُمْ نَاسَا فِي دوی مِنَ الْأَجْدَاثِ دَقَبْرُنَّ بَرَوْتِي لَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ رَفْتَ رَفْتَ بَمَنْدِ وَيِّ مِدَانْ دَ مَحْشَرْتَ بَمَنْدِ وَيِّ قالوا وای بدوی په ابتدا دراوتو کې بدوی وای چې قبرن روزیا ویلانا دا ابتدای خبره ده وای بدوی په ابتدا دراوتو کې د قبرونو نا یا ویلنا های تباہی او بربادی د منلرا من بعثنا من مرقدنا چارا پورت کومنگ دارامد دی زینا مونگ دی خوب د زینا چارا پورت کو او دا مرقد یا اسم مصدر دی یا اسم مکان دی چارا پورت کومی مرقدنا د دی خوب زمونگنا یا د زید خوب زمونگنا ورتبویل شی هذا ما داغدی وعد الرحمن چی وعده کڑی ورحمن چی زب قیامت راولم مڑی بجوندی کم وعده پورکا وصدق المرسلون او رشتیا ویلیو پیغمبرانو گورا دی قبر تا دی دا ارام زیوی علان کی پا قبر کی خواز عام دے نو داولی دیوی دا ارام دا زین چارا پورتکو دا دی ارام دا زین چارا پورتکو عذاب دا قبر خو حق دے او پا قرآن و سنت ثابت دے لجی دیل پا قبر کی عذاب ملاوی گی نو سنگوی چا دا ارام دا زین را پورتکو نو دا دی اصو جوابون علماء اکڑی عبی ابن کعب رضی اللہ عنوی ینامون نومتن اید دی دوش پیلو پا منس کی دی بودشی پود کی دو سرا اباز اہل علم وی چکل پنمبیش پیلے کی پوکی اوشی نو تردوی می پوری دینا عذاب بپورتشی سنوی اخکالا یاو درین جواب دارے چکل دی اغا اقسام د عذاب گوری پا خیرت کی نو د قبر عذاب خوشتا و ثابت دی پا قرآن و سنت خدا بد آخیرت مقاوله کی ورتدا چخکارشی لکا خوب لکا خوب چیوی زکا د قبر د عذاب نا د جهنم عذاب سو چند و چد دے دو بدی اعتبار بدہی وی چارا پورتکم دا غزید خوب زمونگنا ادی خوب نا چارا ویخکو زکی دی تا پدی اعتبار وی چارا پورتکم گا من مرقدنا زمونگ دی خوب د زینا دی خوب د زینا چارا پورتکو اگر دی آیات کی وی چی قبرونو آلا د دوی مش پیلئی سر را پورت بشکڑی شی اولی سر خوپٹول فنا برا شی اولی سر پٹول فنا برا شی او دوی می سر ٹول برا پورت کڑی شی دی که گر دا غدری جوابون تا سواور دل کچری دا کلام د مشرکانو شی د مشرکان بوئی دی خوب نشارا پورت کو ایبانی او خوب براوستی شی د دوش پیلو پا منس کی او بازی علماء وی چی دا قول د مومنانو دے ورد یو قول دا شو چی کافر بوئی من بعثنا من مرقدنا مونگ دا ارام دا زین چارا پورتکو نو مومنان بوئی هذا ما وعد الرحمن ناول قول دا کافرو شو دویم دا مومنانو یا دوار قولونا دا مومنانو دی اباز وی دواړه قولونه د کافیرو دي کافر و ملتو بنی هذا ما وعد الرحمن و اذا هغد چواده کړي و موسر رحمان و صدق المرسلون پیغمبرانو رشتیا ویلو خمم دا خبرن تسلیمولا مونگ دا خبرن تسلیمولا ان کانت ندد اللہ سوحتا واحدتا مگر چغد یوا فیدا هم جمیع لدینا محضرون نناسا پی دی غنز مونگ سر حاضر کرشوی بید پارد حساب فلیوم نندز لا تزلم نفسن ظلم بو نکلیشی دیو نفس رشین زربر هیچا سر بظلم نشی ولا تجزونا او تاسو لسزا نشی در کی دے او بدلی نشی در کی دے الا ما کنتم تعملون مگر حغا چوئی چی تاسو بکم عمل کونو Thank you.